ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو غور کرنے سے یہ مضمون سامنے آ گیا. ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور یہ بیان شروع فرما دیا. یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, کیا میں نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی تمہارے مردوں کی اور تمہارے زندوں کی. سمیٹنے والی, سمیٹنا کیا ہے جی؟ زندوں کا سمیٹنا اور مردوں کو سمیٹنا. سمیٹنا کسی چیز کو پورا پکڑ لینا, پورا پکڑ لینا, یہ سمیٹنا ہے. اب سمیٹنا جو ہے تو مردوں کا, زندوں کا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ استفہام کے طور پر, ایک احسان کو استفہام کے طور پر وہ بہت زیادہ تاکید کے لیے اس کو بیان کر رہا ہے کہ کیا میں نے ایسا نہیں کیا. اس سب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ مادر سدانے دکھڑی جانے دکھڑی ہیں, تمہارے لیے میں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا جی. تو اب سمیٹنا کیا ہے جی, جو بہت بڑے احسان کے طور پر بولا جا رہا ہے جی. تو حضرت نے فرمایا کہ زندہ اور مردوں کی جتنی ضرورتیں ہیں ساری کی ساری زمین نے پوری کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام معیشت ہے, اور نظام معیشت کے لیے فقط اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب زندوں کی مردوں کی ضرورتوں کی پورا کرنے کی اس میں استعداد رکھتی. اب زندوں کی اتنی ضرورتیں ہوں گی ساری کی ساری زمین پورا کرے گی. اگر اس زمین پر ایک انچ پر ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو بھی دابتن فی الارض, کیسے آئے تھے جی, وما من دابتن فی الارض الا اللہ رزقها, کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ پاک کے ذمہ ہے کہ سب کی ضروریات کو اللہ پاک نے پورا کرنا ہے, زمین سے پورا کرنا ہے. انسان کو زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں جانا ہے. اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچے, چاند نے کوئی ضرورت پورا نہیں کی انسان کی, کہ کوئی دوائی وہاں سے آئی ہو, کوئی کھانے کی چیز وہاں سے آئی ہو, کوئی پہننے کی چیز وہاں سے آئی ہو, کوئی عمارتی مواد وہاں سے آیا ہو جس کا عمارت بنا کر انسان نے بنا لی ہو, کوئی اتنا خرچ اخراجات ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کی ساری ضرورتوں کو زمین نے پورا کرنا ہے. تو اس سے تو اللہ پاک نے ایک بار زمین کو پورا پیدا کر کے ساری ضرورتیں اس کی مکمل کر فرما دیں. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس نے فرمایا کہ پھر اس میں نظام ہدایت کو بیان کیا گیا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. یہ میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن انہیں کی زبان سنا تھا کہ یَأْتِيَنَّكُم جو ہے مضارع کا صیغہ ہے, اور مضارع جو ہے یہ استمرار ہمارے مولوی صاحبان ذرا ان الفاظ سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, استمرار یعنی دائمی ہونا. تو ہدایت کے نظام کو, معیشت کے نظام کو تو ایک بار پیدا کر کے مکمل کر دیا, اور ہدایت کے نظام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دائمی ہے, یہ مسلسل چلتا رہے گا. اس لیے تسلسل انبیاء علیہ السلام کا رہا کہ 1,24,000 ایک روایت, دوسری روایت 6,00,000. کتنے پیغمبر تو آتے رہے آتے رہے آتے رہے, اور اس نے قیامت تک چلنا ہے, یہاں تک کہ آخری نظام ہدایت کی آخری شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور آپ پر جو ہے تو اس نظام کو اللہ نے مکمل فرما دیا, اور قرآن پاک کو اس حال میں نازل کر کے عالم انسانیت کے سامنے چھوڑ دیا کہ سارا عالم انسانیت اس کا جواب لے آئے, اور اس کا جواب کوئی لے لا سکے تو اس کی بات کو کوئی وقت اور کوئی وزن پھر ہوگا, اور اگر اس کا جواب نہ لا سکے تو سارے انسانوں کو اس کے آگے سرنگون ہو کر اس بات کو اب ماننا پڑے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی حرف آخر ہے, وہی آخری بات. اس لیے آپ کی امت کو آپ کا نائب بنا کر نظام ہدایت کو قیامت تک کے لیے چلنے کے لیے مکمل کر لیا گیا. اور نظام ہدایت میں اب اس کے لیے دو انسان کے لیے دو باتیں ضروری تھیں, ایک یہ کہ اس کی یہ ذات سے باقی رہے, بقائے ذاتی, ایک ہے اس کی نسل باقی رہے, بقائے نوعی. کہ بقائے ذاتی بقائے نوعی, تو اس کے لیے اللہ پاک نے زمین کو تو پیدا کرنے کے بعد کہا ہے تو ضروریات کو پوری کرنے والی ہے, لیکن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ إِنِّي بِأَسْمَائِي هَؤُلَاءِ. ہم نے آدم علیہ السلام کو کس طرح آیت کو پڑھا, ہم نے سکھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس کیا صرف نام سکھانا تھا کہ یہ توت ہے, یہ بکائن ہے جی, اور یہ پتھر ہے اور یہ اینٹ ہے, یہ بات تھی؟ اتنی بات نہیں تھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے باطن میں اور اس بات کو ودیعت کر دیا, ڈال دیا کہ زمین سے اور اس کی چیزوں سے ہر دور میں اپنی اس استعداد کو استعمال کرتے ہوئے اس کے فوائد دے کر اپنی بقائے ذاتی کے لیے اسباب کا مہیا کرنا. اس لیے دور دراز سرائی علاقوں میں میں پھرا ہوا ہوں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے, اور وہاں کے پودوں کو اور وہاں کی اگنے والی چیزوں کو اور وہاں کے حالات کو آدمی دیکھتا ہے, وہاں کے جانوروں کو آدمی دیکھتا ہے, تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بقائے نوعی کہ اللہ پاک نے ان سہراؤں میں کیسا بندوبست کیا ہوا ہے کہ انسان اپنے باقی رہنے کے لیے یہاں سے وسائل کھانے پینے کے اور رہائش کے اور لباس کے سارے جو ہے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ انسان کے اندر وزیر کر دی, اور جس دور کی جو ضروریات آئیں گی, اب آگ جلانا انسان کے لیے کتنا مشکل تھا, ہم نے بچپن کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب گھروں میں سے ایک دوسرے کے گھر میں آگ مانگنے کے لیے جاتے تھے, کیونکہ یہ سلائیاں اتنی کم ہوتی تھیں. اور لکڑیوں کو جلا کر روشنی کے لیے بھی لکڑی جلاتے تھے گاؤں میں, اور کھانے پکانے کے لیے بھی, سب چیزوں کے لیے, کہ تیل کا خرچہ بھی برداشت کرنے کے لیے بعض لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے تھے. لکڑی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک نے کوئلہ نکالا, کوئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ پاک نے پیٹرولیم نکالا, اور پیٹرولیم کے بارے میں کہتے ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. امریکہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے اسلامی دنیا کے پیٹرولیم کو ختم کیا جائے, اور جب ان کا ختم ہو جائے پھر اپنے کو نکالا جائے, بھی ان سے خریدو پیسے دے کر, اور ان کو جو ہے کھانے پینے میں اور عیش عشرت میں اور ان میں لگاؤ, اور کسی تعمیر کام کے قابل نہ چھوڑو, تاکہ ان کا پیٹرولیم ختم ہو جائے تو یہ جو بہت بڑا ہتھیار ہے ان کا جب ناپید ہو جائے گا پھر ہم اپنے ہتھیار کو استعمال کریں گے. اللہ کی شاہ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ ظہور مہدی کے وقت ہے باتیں آئی ہوئی ہیں کہ وہ گھوڑے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تیر کا، تلوار کا تذکرہ آیا ہوا ہے. میں سچ سے کہا کرتا ہوں اگر پیٹرولیم ناپید ہو جائے، کارخانہ کھڑا، ٹینک کھڑا، جہاز کھڑا، اور ساری کی ساری جو تھی یہ مشینی زندگی بالکل کھڑی ہوگی، پھر انسان کو جو ہے تو گھوڑا دوڑانا پڑے گا، اونٹ پر سوار ہونا پڑے گا اس کو. اللہ پاک کیا کہ کیا مشکل ہے کیا نے واحد میں زمین کمر دے دے کہ اپنے سارے جو ہے پیٹرولیم کے خزانوں کو سمیٹ لے اور اس کو کسی کے قریب آنے نہ دے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی بات کے کرنے کا ہے ہو جائے. تو اللہ پاک نے اس کو استعدادیں دے دیں. لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے وسائل، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو انسان نے استعمال کرنا ہے، اور انسان جو ہے تو یہ انسان گوشت پوشت، ہڈی چمڑا اور چربی کا نام نہیں ہے. انسان جو ہے گوشت پوشت، ہڈی چمڑا اور چربی کا نام نہیں ہے. انسان جو ہے یہ تو ایک سوچ و فکر کا نام ہے. انسان جو ہے یہ ایک ارادے کا نام ہے، اور انسان جو ہے یہ باطن کے ایک حال کا نام ہے. کہ مولانا محمد اللہ فرماتے ہیں آدمیت، آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت جو ہے یہ گوشت چربی اور جلد کا نام نہیں ہے. آدمیت جو ہے یہ تو دوست کی رضا کا نام ہے. تو اب انسان جو ہے یہ گوشت پوست، ہڈی چمڑا یہ نہیں ہے. انسان جو ہے یہ تو سوچ فکر اور عزم و ارادے کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تصوف تو سوچ کی اصلاح کا نام ہے. تصوف جو ہے یہ تو سوچ کی اصلاح کا نام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تو بات انسان کی سوچ پر وارد ہوتی ہے. کوئی سوچ پر انسان کی بات وارد ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کی سوچ پر چیز داخل ہوتی ہے. فکر خیال اس کے سوچ پر آتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد پھر وہ اس کے اندر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. سوچ فکر یہ پھر آگے جا کر ارادہ بنتی ہے، اور ارادے کے بعد پھر یہ عمل بنتی ہے. تو اس لیے اگر سوچ و فکر کی اصلاح ہو تو ارادے کی اصلاح ہو جاتی ہے، ارادے کی اصلاح ہو جائے تو عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور سوچ و فکر فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو ارادہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ارادہ فاسد ہو جائے تو عمل خراب ہو جاتا ہے. میرا ایک سفر برطانیہ کا ہوا، اس میں وہاں پر میں گیا، ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ہمارے جو یہاں پر ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے صوبہ سرحد کے خاص طور سے، یہ یہاں عربوں کے اثر سے غیر مقلد ہو گئے ہیں. اور غیر مقلدوں میں ایک بنگر جگہ تھی، وہاں بڑا مرکز بنا ہوا ہے، تو وہاں پر جانا چاہیے. تو دیکھا چلے گئے وہاں پر. مجھے جو ساتھی لے کر گیا تھا، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا عجیب بات ہے کہ ایک طرف غیر مقلد اور ایک طرف آدمی آئے تصوف کا بیان کرنے کے لیے، تو اب کیا ہوگا کہ دو ایک اس رخ کے اس آخری رخ پر ایک ایکسٹریم اور ایک یہ ایکسٹریم ہے، تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جی خیر جو چلے تو ہمارے شاگرد تھے، وہ اکثر صوبہ سرحد کے تھے، وہ شاگرد ہوں صوبہ سرحد کا آدمی ہو تو استاد کا لحاظ تو اب میں سے ماں باپ کا لحاظ استاد کا لحاظ فی الحال ختم نہیں ہوا. سارے آئے یہ بڑے اتفاق سے ملے، کھانے وغیرہ کا ان کا بندوبست ہم نے کیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ نماز کے لیے مسجد جائیں گے؟ نماز تو ہم ڈاکٹر صاحبان کلب میں پڑھا کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو ایک دم مسجد کو لے جاؤ اور پھر ایک دم بعد میں مسجد میں پڑھوں، پھر باقی آپ کے دیکھیں کلب کو بھی دیکھیں گے. مسجد کو ہم چلے گئے تو مسجد میں امام صاحب ہے ٹھیٹھ سوابی کا پٹھان آدمی، بالکل انگریزی کے خلاف کو نہیں آتا. ملے تعارف کرا سے کہ ڈاکٹر صاحب بخیر بخیر سٹار ڈاکٹر سی داخو لے رہے لے رہے بل پکے گی اوجڑی ہوتی ہے لوجڑی. اوجڑی کا اصول ہے کہ اس کو سبزی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ملا کر پکاؤ نا تو سب کا ذائقہ خراب کر دے. اس نے اس کو دھو دا کر اکیلے پکانا تھا ڈاکٹران لے رہی تھی بل پکے گی منگ سب نہ گٹے گی کہ تمہارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یہ ان کی مثال اوجڑی کے ہے یہ الادا الادا رہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں مل رہے ہیں. نماز وغیرہ پڑھی ہمیں بڑے خوش ہوئے. پھر اس میں گئے ہم مغرب کی نماز کے لیے ان کے کلب میں گئے. اب سارے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو غیر مقلد ہیں اور یہ نماز پڑھنے میں کیا کریں گے. تو دیکھا یہ کہ جمع مسوق اور کہی بھائی جمع مسار اور کہی رہا اس میں شکر اللہ کا کہ میرے شیخ کی میرے لیے یہ دعا ہے کہ جس جگہ پر بھی ہو گئے مسلح پر ہو گئے انشاءاللہ. نماز میں نے پڑھائی خوب دور پھر انہوں نے امین کہا پیچھے سے آج خوب ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہوئے آج. پہلی بات ان کو بتاؤ کہ ٹخنوں کو ملانے کی بات آئی ہے تو تم جتنے پھیلاؤ ٹخنے ملتے نہیں ہیں. ہاں پیر کو ٹیڑھا کرو نس میں کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر ٹخنے مل جائیں گے جو ملانا تم کہتے ہو. تو لہٰذا ٹخنے کا سیدھ ملانا ہی ہے اصلی تشریح تو سیدھ ملانا ہی ہے. جو جتنا آپ تنگ رکھے جتنا کرے اس میں بھی ہو جاتا ہے. خیر بیان شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ دیکھو بھائی برطانیہ کا یہ مسئلہ ہے مصیبت ہے وہاں کی کہ 14-15 سال کی لڑکی ایک بنیان پہنے ہوئے جو کہ نیچے بنیان ہوتی ہے نا آپ ایک بنیان اور جین پہنے ہوئے اپنے سارے حسن و جمال شادابی کے ساتھ سڑکوں پر پھر رہی. تو میں آگے انسان کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا دیکھیں تصوف کیا ہے کہ جب تیرا نفس گناہ کے جذبے سے بڑک اٹھے تو اس بڑ جو گناہ کے جذبے سے بڑھ کے ایک ہوئے نفس کو کیسے جگہ پر لانا ہے. جس بار بیان میں نے کیا تھا کہ ان کا صدر تھا ایک جنرل سیکرٹری تھا وہ جنرل سیکرٹری نے کہا کہ بیان کے بعد سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے تو مجھے ایسے دور لے گیا. اس نے کہا تو جو یہ کہتے ہیں کہ نفس بڑکتا ہے اس بڑھ کے ہوئے نفس کو ٹھیک کرنا تو یہ کیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایک تقریر سے تو نہیں ہوتا ہے یہ بات, ایک تقریر سے تو حاصل نہیں ہوتی کہ میں نے تقریر کر لی اور تم نے سن لی. یہ تو اس کے لیے تو سال ہا سال لگتے ہیں اور مجاہدات کی کتنی ترتیبوں سے گزرنا ہوتا ہے اور ترتیبوں سے گزرنے کے بعد پھر جو ہے نفس جگہ پر آتا ہے, پھر یہ منقاد ہوتا ہے, پھر یہ مطیع ہوتا ہے, تابے دار ہوتا ہے, پھر یہ بنتا ہے درست ہوتا ہے. اور جب درست ہوتا ہے تو وہی نفس جس کو نفس ہمارا کہا گیا تھا یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. اور ہمارے صاحب حضرت صاحب فرمائے تھے قرآن پاک کی آیتوں میں جو نفس کے بارے میں مطمئنہ, راضیہ, مرضیہ, منیبہ کی تین لفظ اور بھی استعمال ہوئے ہیں. یعنی کہ نفس جو ہے وہ نفس ہمارا کیا ہے اور پھر لوامہ کیا ہے اور پھر جو ہے تو مطمئنہ کیا ہے, پھر راضیہ کیا, راضیہ, مرضیہ, منیبہ کیا ہے. یعنی یہ تو میٹرک ہے, پھر جو ہے تو وہ ہے ایف اے ہے, پھر بی اے ہے, ہاں جی, پھر جو ہے تو ماسٹر ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تو ڈاکٹریٹ ہے اور چیزیں ہیں. ہاں جی یہ فراغ بڑھتا جاتا ہے آدمی, بڑھتا جاتا ہے آدمی. ہاں جی تیز تیز کے مدارج ہیں اور ان مدارج چلنا اور پھر گزرنا اور پھر پہنچنا. اب یہ تو ایک دو دن کی بات, ایک تقریر کی بات تو ہے نہیں. ہے تو آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو یہ تک جملہ بول لیا, خاوند بیوی نے مل کر مشورہ کیا ڈاکٹر بنانا ہے. اب اس کے بعد تو میرے بھائی آپ کی مالی محنت شروع ہو گئی, ماں باپ کی طرف سے مالی محنت اور بچے کی طرف سے جو جانی ذہنی محنت شروع ہو گئی. اور عرصہ دراز گزرتا ہے, مختلف مراحل سے گزرتا ہے آدمی. گزرنے کے بعد پھر اس کو پہلے علم کو حاصل کرتا ہے, اس کے نظری علم کو حاصل کرتا ہے, نظری علم کو حاصل کرتا ہے. اور نظری علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ عملی شکل میں وجود میں آتا ہے. قبلی شکل میں وجود کرنے کے بعد پھر جتنی کتابیں پڑھی تھیں جو کچھ سیکھا تھا وہ پیچھے رہ گئیں. اب یہ جو ہے تو مریض کی چارپائی کے کنارے جب کھڑا ہوتا ہے تو سارے علم کی روشنی ہے, پھر یہ تشخیص پر علاج پر آتا ہے. تو اتنی لمبی محنت ہے, اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے. تو ایسے ہی علم جو ہے یہ فائدہ عام اور فائدہ تام. فائدہ عام موٹا موٹا تین آدمی کو آ گیا, فائدہ تام تو میرے بھائی فائدہ تام عقلی ہے, فائدہ تام قلبی ہے. فائدہ تام عقلی تو یہ ہے کہ تو دینی علم کو حاصل کرے, الفاظ اور معنی, الفاظ اور معنی کو حاصل کرے. یہ فائدہ تام عقلی ہے, پورا فائدہ عقلی ہوا کہ تو نے الفاظ سیکھ لیے, تو نے معنی سیکھ لیے, اور الفاظ اور معنی سیکھنے کے بعد اب تو اس کو بیان کر سکتا ہے, اس کی تشریح کر سکتا ہے. یہ توحید ہے, یہ توحید ذاتی ہے, توحید صفاتی ہے, توحید فعلی ہے, یعنی شرک ہے, شرک فی ذات ہے, شرک فی صفات ہے, شرک فی عبادت ہے. چوتھا کون تھا جی؟ شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی عبادت, اور چوتھا بھی ہے شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی عبادت. کہ شرک توحید کیا ہے؟ توحید ذاتی, اللہ ایک ہے. توحید صفاتی, اس کی صفات کا جو ہے تو احاطہ ہونا. توحید فعلی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا, ہے کہ دو ماننا. صفات میں کہ اس کی صفات بھی کسی اور کو شریک کرنا, کہ وہ بھی کر سکتا ہے. تو شرک ذات, صفات اور شرک عبادت, کسی اور کی عبادت کرنا. تو یہ مضمون بیان کیا, اس کو بیان کیا, پورا بیان کر سکتا ہوں میں اس کو, یہ سب بیان کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ, شاہ ولی اللہ, رحمۃ اللہ کی ساری ترتیب کو بیان کر سکتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ تو الفاظ اور معنی ہیں, اور اس میں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس میں پروفیسر نکلسن کی باتوں کو اگر دیکھو, پروفیسر نکلسن کی باتوں کو دیکھو تو وہ آپ کا ایسا اندازہ ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ سے خاص فیض تو اس نے حاصل کیا ہوا ہے جو اس کو بیان کرتا ہے. ہماری پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں پروفیسر نکلسن کی کتاب ہوتی تھی عربی میں, عربی میں پروفیسر نکلسن کی کتاب ہوتی تھی. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صدر شعبہ بنے تو انہوں نے اس کتاب کو نکالا, اس کی جگہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قصائد کو شامل کیا. تو فرماتے تھے کہ کسی نے پروفیسر نکلسن کی بڑی تعریفیں کی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, اور پھر اس نے کہا کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹسزم, کہ پروفیسر نکلسن جو ہے یہ تصوف پر حجت ہے. تو اللہ والوں کا تو اللہ والے ایک جملے میں کتابوں جیسا علم بول لیتے ہیں. تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کا علم کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے. یعنی تصوف کیسا بیان کرتا ہے, تفسیر کو ایسا بیان کرتا ہے, لیکن اس سے اس کو ایمان کی ہدایت نہ ہو سکی. تو اس کو بول سکتا ہے, توحید کو بول سکتا ہے, برت نہیں سکتا ہے. کہ جب توحید کا امتحان آتا ہے وقت پر کہ آیا تو جو ہے تو توحید کے مطابق کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب نے یہ ہمارا ابھی جو غزالی آئے گا اس سے مضمون آ رہا ہے, اس نے مضمون لکھا ہے توحید کو بولنا اور برتنا, اس پر اس نے بات کی ہے. ہمارے ایک تبلیغ والے ساتھی کا واقعہ لکھا ہوا ہے, کہا کہ دفتر میں کام کر رہا تھا اور اس کے افسر نے کہا کہ یہ بل اتنے اتنے پاس کر کے دستخط کر کے مجھے دو, کہ خرچہ ہوا ہے ایک لاکھ روپے کا تو بل جو ہے وہ دو لاکھ کا دستخط کر کے دو, ایک لاکھ کمیشن ہوگا, ایک لاکھ خرچہ ہوگا. کہ اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, جب نہیں کرتا ہوں. اس نے کہا تو یہ آدمی دو جگہ ڈیوٹی کرتا تھا, دن کو 8 سے 2 تک ایک جگہ اور 2 سے جو ہے تو بعد میں یہاں ڈیوٹی کرتا تھا ان کے ساتھ. تو اس نے کہا اس کو کہ اچھا نہیں کرتے, اس نے اس کی ڈیوٹی صبح کے وقت لگا دی اپنے ادارے کی. اب اس کو جو ہے تو وہ اس ادارے میں کام کرے, اس ادارے میں دونوں میں نہیں کر سکتا ہے. بڑی سفارشیں کی, بڑی محنت سماجت کی, لیکن نہ ہو سکا. وہ بالآخر بہت غور و فکر کے بعد اس نے سوچا کہ کیا کریں, کیا کریں, بس اب کر لو دستخط. وہ توحید جس کے بولتے بولتے بولتے بولتے زبان خشک ہو گئی تھی, جب اس کو برتنے کا وقت آیا تو برتنا ایک منٹ تھا, اس ایک منٹ میں اس کو برف نہ تک آئی. اور امتحان ہے ہی برتنے کا میرے بھائی, توحید کا امتحان توحید کی تشریح کا نہیں ہے کہ اس پر تو کتنا بیان کر سکتا ہے. وہ امتحان اس جگہ پر ہے کہ جس وقت مفاد کا دو باتیں ہیں, وہ نہ نفس عن الہوا جو فرمایا گیا, وہ نہ نفس عن الہوا کہ ہوائے نفس کیا ہے. ہوائے نفس دو باتیں ہیں, ایک جو ہے وہ نفس کا مزہ ہے اور ایک مفاد ہے. کہ جب مزے کے ساتھ اور مفاد کے ساتھ ٹکراؤ آئے تو اس وقت تو مزے کو لے لے اور مفاد کو لے لے اور حکم کو چھوڑ دے, تو یہی تو توحید کا توڑنا ہوا. اس جگہ تو نے توحید توڑ دی. ہاں تو پورا دورہ تفسیر کرا کے اور توحید کے نقطوں کے نقطوں کی تو تشریح کر رہا ہو, لیکن میرے بھائی تیرے پاس صرف نظری علم ہے, تیرے پاس جو ہے تو عملی چیز ہے نہیں ہے کہ جب برتنے کا وقت آیا اس وقت تو فیل ہو گیا. اس لیے اس میں اپنے باطن پر نگاہ رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو دوران استعمال کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے, اور قید میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دنیا اسلام کے بہت سارے لوگ تھے اس جیل میں, یہاں تک کہ نیلسن منڈیلا کا دادا بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھا. ایک دفعہ جب نیلسن منڈیلا کو اقتدار ملا تو پاکستان سے تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس سے ہی ملایا, اس کو نیلسن منڈیلا سے ملایا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو شیخ الہند, کہ شیخ الہند کو پہچانتے ہو؟ تو ہماری طرح سیدھے سادے لوگ تھے, اتنا ان کی معلومات نہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں پہچانتے. کہا تعجب کی بات ہے کہ ہند سے آئے ہو اور شیخ الہند کو نہیں پہچانتے ہو. انہوں نے کہا کہ شیخ الہند نے ہمارے دادا کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس غیر ملکی قوم کو نکال کر اپنی قوم کے لیے آزادی کا بندوبست کرو. اور پھر جس وقت کہتے ہیں ہمارے دادا آئے اور نے اس بات کو ہمارے باپ کو سمجھایا, میرے باپ نے مجھے سمجھایا, اور پھر اس نقطے پر جد و جہد کر کے میں نے قوم کے لیے آزادی حاصل کی ہے. اس جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب تھے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ترکی بزرگ تھے, وہ بھی تھے جب تہجد میں مکتے تھے, تو یہ بزرگ ایک ترکی کا شعر پڑھتے تھے پھر بہت روتے تھے. تو کہتے کچھ دنوں جب میں نے اس بات کو دیکھا تو میں ان سے پوچھا کہ آپ یہ شعر پڑھتے ہیں بہت روتے ہیں, کیا چیز ہے, کیا آپ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ایک موقع پر میں تھا اور میرے ساتھ ایک گڈریا تھا, اور رمضان کا مہینہ تھا, ہم اٹھے تو یہ شب قدر تھی. شب قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر ظاہر فرما دی. تو کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی, دعا مانگی کہ یا اللہ میں بہت بڑا عالم بنوں, میں شیخ الحدیث بنوں, میں تدریس کروں, میں مدرسہ چلاؤں, یہ کروں. میں نے دعائیں مانگی اور یہ گڈریا اٹھا, اس نے کہا یا اللہ میں آپ سے خاتمہ بالخیر مانگتا ہوں. میں کہتے ہیں یہ بات گزر گیا, میں عالم ہوا, شیخ الحدیث ہوا, تدریس کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں, لیکن مجھے اس دعا کو میں نے اس شعر میں سمویا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تو اس سے وہ گڈریا بہتر تھا جس نے کہ اپنے لیے خاتمہ بالخیر مانگ لیا شب قدر میں, اور تو نے اپنے لیے علم مانگا اور درس و تدریس مانگی, وہ تو ہو گیا, تجھے کیا پتا ہے کہ تیرا خاتمہ کیا ہوگا. تو کہ اس پر میں روتا ہوں. تو میرے بھائی اصل آخر میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سوچ فکر, اس کے بعد ارادہ, اور ارادے کے بعد عمل کا صادر ہونا، عمل کا صادر ہونا. سبحان اللہ، ساری دنیا اسلام کے علماء گئے اور بلامر سے بات کی انہوں نے، اور اس سے کہا کہ اس آدمی کو حوالے کر دو کفار کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن و حدیث سے مجھے دلائل دے کر قائل کریں تاکہ اس کے نتیجے میں میں اس کو حوالے کروں. تو کون دلائل دے سکتا تھا؟ دلائل کون دے سکتا تھا؟ جب دلائل نہ ہو سکے ان سے تو ہوائی جہازوں کے سفر، ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر دیے ہوئے وہاں پر پہنچائے ہوئے تھے. ہاں جی سچ بات ہے، یہ مال و دولت اور یہ ہمارا، یہ ہمارا مولویوں کا فتنہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے پھر ٹھہر نہیں سکتا. تو جب دلائل نہ دے سکے تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے معاف رکھیں. انہوں نے کہا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. انہوں نے کہا مشکل کی بات کو آپ چھوڑ دیں، مشکل کی بات کو آپ چھوڑ دیں. کہ میرے نزدیک عید الحمد ستا تم جو ہے وہ جو کچھ میرے بس میں آ گیا، جتنی میرے بس کے مطابق میں کر سکا، جب وہ میرے بس میں آ گیا تو اس کے بعد میں نے کفر کے آگے جھکنا نہیں ہے. اور باقی عید الحمد ستا تم جتنا میرے بس میں ہوتے ہو تیاری کرنی تو میں نے ہے، باقی اللہ پاک نہ کرنا. اور اس نے 13 سال کی سخت جدوجہد کے بعد اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ کیسے ہوا کرتا ہے. تو میرے بھائی، انسان جو ہے آدمیت لام و شام و پوس محس، آدمیت جز رضائے دوست محس. آدمیت جو ہے تو یہ گوشت پوس ہڈی چمڑا چربی کا نام نہیں ہے، یہ تو اس عزم و ارادے کا نام ہے جو قلب میں بیٹھا ہے. ہمارے علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مضمون لکھ رہے تھے، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں وہ بول رہے تھے، آدمی لکھ رہا تھا، تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. اور میرے دل میں آیا کہ یا اللہ یہ تو عربی کا جملہ بول دیا، اگر اس کی کوئی تشریف فرما دیں تو ہم ان پڑھا بھی بیٹھیں گے آگے سمجھ آ جائے. کہ صدیقیت جو ہے وہ ایک حال تھا، ایک حال تھا، ایک کیفیت تھی جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب میں قرار پکڑا تھا. اس لیے جتنی حدیث جو ہیں وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں، 6 لاکھ حدیث کا تو میرا مجموعہ اپنا ہے. یہ 6 لاکھ کا مجموعہ حدیث کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے. انہوں نے کتابچہ تھوڑا لکھا تھا، اور جب اٹھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو لاؤ، کہ اس کو جلائیں، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ تھا کہ ہر ایک آدمی اپنی حدیث کو روایت کرتا تھا، دوسرے کی نہیں کرتا تھا، کہ وہ خود روایت کرے، خود ذمہ داری لے. کہ اسے میں نے اپنی بھی لکھی تھی اور لوگوں کی لکھی تھی، تو اور لوگوں کی روایت کی ذمہ داری میں نہیں لیتا ہوں. اور میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اذکار اور مجاہدات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کیے ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 25 سال تو میں بیابانوں جنگلوں میں اکیلے رہا ہوں، اتنے مجاہدات کیے. کہ ایک رات ایک کھنڈر میں ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی، اس میں گزارنے کی میں نے نیت کی، اور میں سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو ایک سیڑھی پر میرا نفس نے آواز دی کہ عبد القادر آج رات تھوڑا سا آرام، تھوڑی سی نیند مجھے دے دے. تو کہ جس سیڑھی پر یہ خیال آیا تھا اسی پر میں کھڑا ہوا اور پورا قرآن مجید میں نے ختم کیا. جی پھر نفس نے کہا کہ تیرے آرام کے، تیری آرام کی چاہت نے تجھے مزہ دیا. جی خود نظر کرو، جی خوب مزے، خوب خود نظر کرو. ایسے مجاہدات نہیں کیے ہوئے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرح اتنا فقہ کے مسائل کی تدوین نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن شیئن وقر فی قلبہ، کہ ایک چیز جس نے قرار پکڑا ہوا تھا اس اندر، حضرت علی رضی اللہ نے کسی سے پوچھا کہ آپ میں سب سے بہادر اور سب سے زیادہ قوت والے کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر قوت والے ابو بکر صدیق تھے. کیوں کہ انہوں نے کہا کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو بیت اللہ کے بتوں کو تو آپ نے توڑا, بیت اللہ شریف کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھیں, کون تفسیروں کو پھاڑنے کے لیے اتارنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ نے دست مبارک سے تصویروں کو اتار کر پھینک رہے تھے, پھاڑ رہے تھے, اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا بوجھ نہیں سہار سکا. اور ابو بکر صدیق نے غار ثور پر آپ کو چڑھایا ہے. سبحان اللہ. آج جس دن مشورہ بیٹھا کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانا ہو گیا, مشورہ بیٹھا اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک لشکر صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو نہ بھیجے. تم نے کہا کہ اس پر مشورہ کریں. تم نے کہا کہ نصوص میں مشورہ نہیں کیا جاتا, اس لشکر کو خود جھنڈا ہاتھ میں دے کر حضور نے بھیجا ہوا ہے, تو لہذا نصوص یعنی قرآن پاک کی واضح آیتیں اور احادیث اس پر مشورہ نہیں ہوا کرتا. وہ ایک دفعہ میں رائےوڑ میں بیٹھا ہوا تھا تو بھائی دلواب صاحب کو تو کبھی بہت جوش ہوتا ہے نا, اس نے کہا کہ کوئی پارلیمنٹ کوئی اسمبلی واضح شریعت کے احکامات کے بارے میں ووٹنگ کرنے کے لیے بیٹھ جائے, کسے ہم پاس کریں کسے کچھ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں, یہ ووٹنگ کے لیے بیٹھ جائے ساری کی ساری اسمبلی کافر ہو جاتی ہے, کیونکہ ان نے نصوص کے بارے میں رائے زنی کا ارادہ کر لیا ہے. تو انہوں نے صاحب کہاں سے کہا کہ نصوص کے بارے میں مشورہ نہیں ہوا, رایا نہیں ہوا کرتی, یہ لشکر تو جائے گا. کہ دوسرا لشکر جو ہے وہ اس کے خلاف نبوت کا دعوے کرنے والوں کے خلاف ہے, کیونکہ جو آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کے بارے میں فقط ایک فیصلہ ہے, اس کے بارے میں تین راستوں کے خلاف چوتھا راستہ نہیں ہے میرے بھائی, یا تو یہ توبہ طائب ہو کر اس بات کو چھوڑے گا, یا بھاگ کر اپنے آپ کو چھپائے گا, اور ورنہ یہ ضرور قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ زندیق کا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے, اور یہ فیصلہ صحابہ اکرام نے اجماعی کیا ہوا ہے. دوسرا لشکر اس کو بھیجو کہ تیسرا لشکر منکرین زکات کے خلاف بھیجو, اور اس پر صحابہ اکرام پھر نے کہا کہ امیر یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, اگر اس کو بھی آئے تیسرا لشکر تم نے بھیج دیا, مدینہ خالی ہو جائے گا, اور مدینہ مروہ خالی ہو گیا, ہمیں تو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے, ازواج مطہرات یہاں پر ہیں, ان کی جو ہے تو ان کی لاشیں گری تو ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان ساری آخر میں یہاں تک سب کی رائے ہوئی, ہم نے فاروق کے دلن کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی رائے دی, جب ان کی انہوں نے رائے دی تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے اور دونوں ہاتھوں سے ان کے سینے پر سر مارا, پیچھے کو ان کو گرایا, اور انہوں نے کہا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, کہ جاہلیت کے دور میں تو اتنا مضبوط تھا اور اب ایسا کمزور ہوا جا رہا ہے. فرمایا کہ میں وہ ہوں جیسے وارے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ دو میں کا دوسرا تھے جبکہ وہ غار میں, جبکہ گھاس نے اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کھاؤ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے, کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بائیت ہے, اور تم اگر جاتے ہو نہیں جاتے ہو میں اکیلے جاؤں گا. کیا جی مختانہ بھائی کہنا صادر پھوگا اور سڑے روان, کیا جی صادر پھوگا سڑے روان, اٹھے اور نے کہا میں اکیلے گیا. تو کہتے کہ یہ وہ چیز ہے جی, ہذا ہوا شیئن وقر فی قلبہ, یہ وہ چیز تھی جس نے قرار پکڑا تھا اس کے قلب میں, کہ جب ذات الجلال کی قوت و جبروت عظمت و جبروت کے آگے سارا اللہ کا غیر اس کا تنکا نظر نہیں آتا تھا. مناجات مقبول میں ایک دعا ہے نا کہ بقا ادرا فی نہور دائے والجبابرا، کسی کو یاد ہے اس کا؟ کہ تیرے ہی بس پر، تیرے ہی بل، تیرے ہی بھروسے پر میں ان سب قوت والوں کے اور سختی والوں کے ساتھ بیٹھ جانے کے لیے، ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ادرو فی نہور لادائے والجبابرا، یہ کوئی منگل کے یا بدھ کے دن کے جو منزل ہے اس میں ہے یہ دعا ہے. سبحان اللہ کہ اللہ کا غیر اپنی ساری قوت اور قوت اور اس کے ساتھ کہ اس کی نگاہ میں تنکے کے برابر نہیں، کہ یہ وہ چیز تھی جس نے قرار پکڑا تھا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب میں. سبحان اللہ. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک دن کا عمل اور ایک رات کا عمل، اس کی ایک رات کا عمل اور ایک دن کا عمل یہ مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کے اعمال لے لے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. دن کا عمل اس کا جائے یہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور رات اس کی وہ ہے جو اس نے غار ثور میں گزاری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سبحان اللہ. تو میرے بھائی تو اور میں مفاد سے دب کر حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور اس وقت اگر ہلکا سا آگے ہلکا سا اس کے ساتھ بات کرو تو کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، یہی ہے لیکن کیا کریں ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس ہلکے سے وہ ایمان کا تار باقی رہ جاتا ہے، ورنہ ایمان سلب ہے میرے بھائی، اور عملی شرک تو ہم کر رہے ہیں. اعتقادی شرک اگر نہ ہو تو جب آدمی وفاد کے تحت مزے کے تحت استعمال ہو کر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے تو اس نے عملی شرک تو کر لیا. تو اسلام آباد میں ساتھی گئے تھے میرے ساتھ نا، جب یہ پولیو والی این جی اوز علماء کو جمع کیا تھا، مجھے بتایا بھی نہیں تھا، بیان کرنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا فلانے توحید دیا ہیں، یہ فلانے فلانے ہیں جی، بڑے ان کے تعارف کرائے. وہ توحید کے بارے میں سے میں نے ان کے آگے جب بات کی نا کہ توحید کو بولنا جو ہے یہ تو میرے بھائی بول لیتے آدمی، لیکن وہ جو ہے جب توحید کو برتتا ہے تو امتحان اس جگہ ہوتا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج بن یوسف قتل کر رہا تھا تو اس نے کہا اب تو میں تیری زندگی کا خاتمہ کرنے والا ہوں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر میں تجھے اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں تجھے خدا نہ مان لیتا، میں تجھے الہ مان نہ لیتا. کہ جب ان کا سر کٹ کر گرا اتنا خون بہا، شاہی طبیب سے پوچھا کہ اس کا تو بہت خون نکلا ہے، باقی آدمیوں کا ہم قتل کرتے ہیں خون نہیں ہے. تو اس نے کہا اس کے دل پر اس تلوار کا، اس حجاج بن یوسف کا، اس سب کا ایک ذرا خوف بھی نہیں تھا. تو اب میرے بھائی عرض یہ ہے کہ یہ وہ تکمیل، انسان کی تکمیل عقلی وہ تو الفاظ معنی سے ہوئی، اور انسان کی تکمیل قلبی اس ان علوم کو ان کو لے کر اس علم نے قلب کے بارے میں کیا کہا، قلب کے بارے میں کیا کہا، آنکھ کے بارے میں کیا کہا، کان کے بارے میں کیا کہا، سوچ کے بارے میں کیا کہا، جذبے کے بارے میں کیا کہا، وہ سب کو اس سانچے میں تربیت کر کے ڈالنا ہے. اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، قلب پر محنت کرنی ہے، آنکھ پر محنت کرنی ہے، سوچ پر محنت کرنی ہے، فکر پر محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس پر لانا ہے. تو کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، دھیان کریں گے، عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، اس کو جو ہے تو پھر کریں گے، پھر خطا ہو جائے گی، پھر تو بتاب ہو غائب ہو گئے، استغفار کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. یہ جو ہے تو یہ دھیڑ بن، یہ کشمکش، یہ چلتی رہے گی. یہاں تک کہ کرتے کرتے اگر موت سے پہلے ایک لحظہ بھی اس بات کا نصیب ہو گیا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے حالات ہو گئے تو کامیاب ہو گیا. اور اندر ہی رہا میں تراشوں میں خراش داد میں غافل داد میں یہ تا دم آخر دمے فارغ مباش اندر ہی راہ میں تراش میں خراش تا دم آخر دمے فارغ مباش کہ اس راستے میں تراش خراش کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ آخری سانس تک غافل نہیں بیٹھنا ہے کہ موت کے وقت تک اس کشمکش میں اس کوشش میں کرتے ہوئے کام کرنا ہے اور کام کرنے کے بعد جو ہے تو اگر آدمی کامیاب ہو کر یہاں سے رخصت ہو گیا تو بہت بڑا کارنامہ ہوا اور خدا نہ خواستہ کامیاب نہ ہوا تو کتنے بڑے کتنی بڑے عظیم مصیبت سے آدمی گرفتار ہوا اس کی کوشش ہے میرے بھائی. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے اس کے لیے. تو پہلے دور پہلے ادوار میں تو جب عام آدمی تو چھوڑے اہل علم جب پورے علوم سے فارغ ہوتے تھے پھر اس حال میں جاتے تھے کہ ہم نے تو جا کر اپنے آپ کو سپرد کر دیا, خاص ساری عمر جھاڑو دینے پر لگایا رکھا تو میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں. رائے پور کی ہماری خانقاہ جو ہے نا اس میں اس کے بانی ہیں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد جو ہے تو پھر دوسرے بزرگ آئے ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں سیدو بابا صاحب. کہتے میں انگریزوں کی فوج میں لڑنے کے لیے فوجی آیا ہوں اور یہاں بیلا کی جنگ میں ایک طرف سے جو تھے اخوند ابو غفور رحمۃ اللہ علیہ سیدو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہم تھے. کہتے ہم اتنے ماہر فوجی اسلحہ اور ہم ایسے فائر کرتے ہیں اور ہمیں نتائج حاصل نہیں ہو رہے, اور اس کے آدمی کوئی پتھر ہی پھینکتے ہیں اور جو ہے تو کچھ کرتے ہیں ان کو فتح ہو رہی ہے. کہتے ہیں مجھے دل میں یہ بات پکی طور پر اندازہ ہو گئی کہ تو جس کے خلاف لڑ رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. کہتے ہیں میں لشکر سے لادہ ہو کر آیا, ملا ان سے اور بیعت ہو گیا. تو بیعت میں ایک بات بیعت میں ایک یہ وعدہ لیتے تھے کہ انگریز کی نوکری نہیں کروں گا. کہتے ہیں میں چلا گیا, پھر معاشی حالات مشکلات آئیں, مجبور ہو گیا, پھر نوکری کر لی, پھر کچھ عرصے کے بعد شرمندگی ہوئی, میں پھر واپس آیا. دوبارہ میں پھر بیعت ہوا, اس دفعہ توبہ پکی کر لی. پھر یہ گئے ہیں فوجی آدمی, کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے لیکن اتنے کامل ہوئے ہیں آخری زندگی میں. کہتے ہیں لیٹے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کتب ابدال کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ذوق کمزوری سب نے کہا کہ دیہاتی سیدھے سادے آدمی ان کو کیا تشریح کرے گا, آدمی کے نفس یہ ہوتا ہے اور باطن یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے چھت کی طرف کہا کہ لکڑی کے ان کو کہے کہ سونا ہے تو سونا ہو جائے, تو وہ جو سات آدمی کہتے ہیں جب انہوں نے اس بات کو فرمایا تو ہم نے اوپر دیکھا تو ہمیں بالکل نظر آیا کہ وہ جو تھے اس کے بلے اور اس کے یہ چھتوں میں جو ڈالتے تھے لکڑی کے تو ہمیں سونے کے نظر آئے. تو وہ کہتے اس وقت ہم اندازہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں فرد فرید اور خاص اللہ کا بندہ یہی ہے. ان کے خلیفہ ہوئے ہیں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو علم ان کے علم کے بارے میں علماء ہند صاحب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ ثانی ہے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں بڑے درجے کے اور ان کے خلیفہ ہیں. تو کہتے میں آیا یہاں پر اور مجھے بس خانقاہ کی خدمت جھاڑو دینا وغیرہ چیزوں پر لگایا ہوا ہے. یہ سب سے پہلے جب میں آیا تو اس کی رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی, تو مجھے تو ایک اس کے رائے پور کے ایک چودھری کے استبل میں رہنے کی جگہ ملی کہ چرپائی مل گئی, اس پر بستر نہیں تھا. تو میں شہر میں پھرا اور میں نے ایک گندگی کی ڈھیر سے بوری اٹھائی, وہ سالن تھی, اس کو میں نے دھو کر یہ تو اپنے میں نے بچھا لی. اور دو روٹیاں جوار کی دیتے تھے, پکی ہوئی نہیں ہوتی تھیں. تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ان سے کہوں کہ ذرا پکی ہوئی تو ہونی چاہیے. تو پھر سوچا کہ اگر انہوں نے حضرت صاحب کے آگے شکایت کر دی کہ اس نے آج اعتراض کیا روٹی پر تو پھر کیا ہوگا. فرمایا تھا مجھے پیٹ بیٹھ میں گیس کی بیماری ہے, عرصہ دراز تک وہ روٹی کھائی ہے اس سے. تو کہ میری لوگ آتے تھے پانچ چھ مہینے گزار کر, علماء آتے تھے کامل ہو کر بیعت کی اجازت لے کر چلے جاتے تھے, مجھے حضرت صاحب پوچھتے ہی نہیں تھے. تو کہتے آخر میں جس وقت وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کیا عبد القادر ہماری جگہ پر بیٹھ. کہتے ہمیں اس لیے روکا ہوا تھا کہ اپنی جگہ پر بٹھانا تھا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کی جگہ پر کون بیٹھا ہے؟ تو عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھے ہیں. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ان کی زندگی میں آتا رہا ہوں, آپ یہاں ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت جی میں یہاں پر ہی پڑھتا تھا کہ میں آپ سے تو ملاقات تھی. انہوں نے کہا وہ جہاں جھاڑو دینے والا جو ہوتا تھا وہ میں وہ ہوتا تھا. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. خاک میں ملتا ہے آدمی, آگ میں جلتا ہے آدمی, پھر جو ہے کام بنتا ہے. جیسا یہ بات یاد آ گئی سنا دوں گا. بابا بولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا, شیخ عنایت یہ ہے چیر انکراس ہے لاہور میں, اس میں ایک مزار ہے شیخ عنایت, اس کے شیخ ہیں یہ بابا بولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے میں شیخ سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہ موجود نہیں ہے, کہ وہ پانی کا گھڑا بھر کے کندھے پر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں. تو کہتے مجھے کیونکہ وہ مدرس صاحب نے ہمیں سنا تھا, یہ فرمایا کہ اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں, ان کے اپنوں نے کوئی حیثیت نہیں بنائی ہوتی کہ گھڑا پانی کا نہ اٹھاؤں میں, نہیں میرے کپڑے ایسے ہوں, میری سواری ایسی ہو. مجھے ساتھی نے کہا کہ تو تیرا بیٹا جو بڑا تنگ کرتا ہے, ایک گھٹیا سی اس گاڑی کو بیچ کر گھٹیا سی گاڑی لے لے بس, پھر اس کو نہیں چلائے گا. یہ تمہاری شانیں ہوتی ہیں کہ گاڑی تو ہے لیکن جو ہے یہ میرے اس کے اسٹیٹس کے برابر نہیں. کیا اللہ والوں کو کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, اپنے لیے کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتے. گڑا پانی کو اٹھائے خود ہی برکر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو کلام نفسی کہ اس کے ساتھ جانوروں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ سرچوں کے ساتھ کلام ہو سکتے ہیں. تو بابا بولے شاہ صاحب کہ میں نے اس کو گھڑے سے کہا کہ بڑا بے ادب ہے تو میرے شیخ کے کندھے پر سوار آ رہا ہے. تو گھڑے نے آگے سے کہا کہ دیکھ میں ایسے ہی کندھے پر سوار نہیں ہوا ہوں, میں مٹی تھا, مجھے کھود کر نکالا گیا, کمہار مجھے کھود کر لے کر آیا, کدالوں سے مار مار کے میرے توڑ توڑ کے شامت کی میری, پھر گھر پر لے کر آیا, دھوپ پر اس نے ڈالا, سخت دھوپ میں اس کو خشک کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کمہار کے بیٹے بیٹیاں بڑے بڑے ڈنڈے لے کر آئے اور توڑ توڑ کر پیس کر مجھے سرما بنا کر رکھ دیا. میں سمجھے شاید اس مجاہدے کے بعد جان چھوٹ جائے گی. کہتے پہلے تو گرمی سے جل رہے تھے, پھر ہڈیاں توڑی انہوں نے, پھر ڈنڈے پانی کے اندر ڈال دیا, کیچڑ بنا دیا ہم سے. جب کیچڑ بنا تو ہم سمجھے شاید اب مشکلیں ختم ہو گئیں. کیچڑ کا ایک ہیولا اس کو اٹھا کر جو ہے تو اس نے رکھا کمہار نے اپنے چکر پر, کہتے ہیں گھما گھما کے میری شامت کر دی جہاں سکے مجھ سے گھڑا بنا دی. کہتے ہیں پھر دھوپ میں رکھا, پھر خیال تھا کہ شاید ہماری تکلیفیں ختم ہو گئیں, کہ وہاں سے تو اٹھا کر اس نے جو آگ جلائی مجھ میرے اوپر کہ تین دن آگ جلائے رکھی ہے اور اس کے اندر میری کہ رگ رگ جو تھی اس آگ سے جب گزری تو گھڑے نے کہا کہ اے بلے شاہ اس کے بعد میں تیرے شیخ کے کندھے پر سوار ہوا ہوں. اتنی باتوں سے گزرا ہوں. وہ اس کہے گا پنجابی کی بڑی خوبصورت نظم ہے کلام میں ہے پڑھنے کی سبحان اللہ کہ اس کے بعد ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ کو سنایا نا, تو آگ تو ہاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. تو میرے بھائی کشتیاں جلا کر آنا ہوتا ہے اور ساری عمر اس کے لیے آنا ہوتا ہے کہ ساری عمر جھاڑو پر رکھا تو میں اس کے لیے تیار ہوں, میں کوئی حیثیت بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں. مجھے مختلف مدرسوں میں جاتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں کہ آج کہ مولوی صاحب تو آج فارغ التحصیل ہونے کے بعد فوراً کہتا ہے کہ مجھے منگلے میں بٹھا اور مجھے موٹر میں بٹھا اور میری حیثیت بنا اور پگڑی میری جو ایسی چمک والی ہو اور کپڑے میرے جو ہیں تو ایسے چمک والے ہوں اور جس طرح سے میں جاؤں تو آگے لوگ اٹھیں اور سلام کریں. سبحان اللہ. یہ کل پرسوں ہماری حضرت تھاریون رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل کی تعلیم ہوتی ہے صبح, تو اس میں واقعہ آیا کہ ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اس میں ایک بڑے نواب تھے جن کے ساتھ ان کے مخاطب ملازم تھے, وہ سفر کر رہے تھے اور یہ مجلسیں کرتے تھے, اس کی وہ مزاح کی مجلسیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی آج مجلس نہیں ہوئی ہے, کوئی ذرا حالات برابر کرو نا جی مجلس کے. تو انہوں نے کہا کشتی میں کوئی ایسا آدمی بھی دیکھو ٹوٹا پھوٹا آدمی کو اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو جو ہے تو پھر ستائیں تاکہ مجلس کا رنگ بن جائے. تو کہتے چلتے چلتے دیکھا سب سے پرانے کپڑوں والا ٹوٹا پھوٹا آدمی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اٹھا کر لے آئے. اٹھا کسی نے تھپڑ مارا, کسی نے کان کھینچا, کسی نے سر کے بال کھینچے, کسی نے کپڑے کھینچے اور مذاق اڑاتے رہے اڑاتے رہے اڑاتے رہے. اور جب ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کا غصہ اور غضب الہی جو ہے وہ جوش میں آیا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی کہ مانگتے ہو ان کی تباہی, مانگتے ہو ان کی تباہی. انہوں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالی, اگر آپ میرا لحاظ فرماتے ہیں تو ان کی تباہی کی جگہ پر ہدایت ہی نصیب فرما دے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ابراہیم بن ادم تھے آج, تب اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دی. بڑے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے واقعات ہیں, ان کی آزمائشوں کے بڑے واقعات. ایک دفعہ چلے یاد آ گئے تو چونکہ ہمارے سلسلے کے حضرت علی عدل کا خلیفہ حضرت بصری ہیں, حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ عبد الواحد بن زید, ان کے فضیل بن ریاض, ان کے خلیفہ ابراہیم بن ادم ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی تھی اور میں نے اس گرمی سے بچنے کی ایک مسجد تھی وہاں پر, میرا خیال ہوا کہ یہاں گرمی میں گزار لوں. خادم آیا بڑی, اس سے میں نے درخواست کی, التجا کی کہ مجھے گرمی گزارنے کے لیے چھوڑ دو, اسے نہیں چھوڑا. آخر جب اس کو انداز ہوا کہ میری بات نہیں ماننا, اس نے مجھے گھسیٹا اور اونچی سیڑھیاں سے نیچے گرایا مجھے اس سے, اور میری کونیاں اور گھٹنے اور سر اس پر لگتا رہا اور نیچے میں گرا. لیکن ہر چوٹ کے وقت جب معرفت کے دروازے اللہ پاک نے میرے لیے کھولے تو اس کا تو اتنا لطف تھا کہ ایک چوٹ کیا سو چوٹیں, جان قربان ہونے کی بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی, اتنا لطف آیا اس نے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت بھوک لگی اور ایک مسجد میں میری نماز آئی, ایک کونے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس آیا اور داخل کو سیدھا آیا, اتنا ملا ادب سے اتنی عاجزی کے ساتھ, کہتا بھوک تھی, میں نے دعا مانگی یا اللہ تبارک تعالی روٹی کا ایک ٹکڑا نصیب فرما دیں. تو بڑا رئیس آیا ملا, دیکھا اس کی طرح, اس نے کہا کہ کون, نے کہا کہ حضرت یہ فلانا علاقہ ہے آپ کی جائیداد کا, وہ فلانا علاقہ ہے اور میں آپ کا غلام ہوں جو اس یہاں کے انتظام پر مقرر ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا تو ہے وہ, اچھا چل تو غلامی سے آزاد, یہ ساری جائیداد تجھے ہدیہ ہوگی. اور اپنی گزری جھاڑ کر اٹھے اور چلے. انہوں نے کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے تو آپ سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے سارے علاقے کی جاگیر ہمارے سامنے کر دی. سبحان اللہ, جس نے تجھے پہچانا وہ دنیا ان چیزوں کو کیا کرتا ہے. جہاں راگ شکونات, بڑا خوبصورت شعر تھا, مجھے افضا اتنا کام نہیں کرتا ہے, حضرت صاحب سناتے تھے, بڑا لطف آتا تھا. ہر کہ تو راشناخت جہاں راشکناد, بڑا خوبصورت شعر تھا جی. تو سبحان اللہ, کہتے ایک دفعہ میں رات کو سخت سردی تھی تو میں خیال کہ مسجد میں پناہ کی جگہ مل جائے, تو خادم نے نکالا, اس نے کہا نکلو باہر, بڑا ابراہیم بن ادب ہے ساری رات عبادت کرے گا کہ تمہیں مسجد میں چھوڑ دوں. کہتے باہر ٹھٹرتے ہوئے رات گزاری, جب صبح آ کر دروازہ کھلا اور لوگوں نے آ کر پہچانا تو تب خادم کو پتا چلا کہ راج جس کو میں نے دیکھا دے کر نکالا ہے وہ جو ہے وہ تو ابراہیم بن ادم ہی تھا. کہ بادشاہ کو چھوڑا اور ساری زمین پر دیکھے کھاتے کھانے والی زندگی کو لیا, اسی کو نبھا کر اسی پر جان دی. سبحان اللہ. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے فرماتے تھے, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سناتے تھے, کہ انہوں نے شعر پر شعر بہت کم پڑھتے تھے بیان میں. جو دوسرے امیر ہیں مولانا نیاز احمد علیہ صاحبزادے, شعر بہت کم, کیوں کہ بیان میں ایسا بہاؤ ہوتا تھا جیسے کہ دریا بہ رہا ہے, ایسے ٹھاٹے مارتے ہوئے بیان شعر نہیں پڑھتے تھے. کیا ایک شعر نے پڑھا کہ اس عشق خانہ خراب کے ہاتھوں در بدر شہر یار پھرتے ہیں. شہر یار بادشاہ, اس عشق خانہ خراب کے ہاتھوں در بدر شہر یار پھرتے ہیں. تو بادشاہ کو چھوڑ کر گدڑی کو لے کر اور گلی کوچوں کی ٹھوکرے کھا کر اور دیکھے کھاتے ہوئے جو ہے, تو آخر جو ہے تو اس بات کو نبھا کر اور اس پر جان دے دیا. تو میرے بھائی, اگر ساری چیزوں کو قربان کر کے اس پر ہم تو اور میں نہیں کر سکتے, تو کم از کم فرض واجب اللہ کے حکم کے آگے تو جھک جائیں. اس جگہ تو نفس کے مزہ اور جو ہے تو نفس کی مفاد اور مزہ کے پیچھے نہ جائیں, اس کو ترک کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کریں. اور میرے بھائی, یہ جو ہے یہ تکلیفیں یہ تھوڑی ہوتی ہیں, کہ تو نیت کر کہ میں تو ایسے ہی ٹھوکرے کھاتے ہوئے اور ایسے ہی قسم پرسی کے حال میں بکر گزار کر جان دینی ہے, اور پھر آگے اس کی شان, اس کی چاہت ہے کہ وہ تخت شاہی پر بٹھاتا ہے تب الحمدللہ, اور اگر تخت دار پر چڑھاتا ہے, پھانسی کے لیے چڑھاتا ہے, تب الحمدللہ ہم نے سب کی دونوں کی نیت کی ہوئی, ہم سب کی نیت کی ہوئی ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس پر کہ تخت شاہی پر بیٹھیں یا تخت دار پر چڑھیں. دیکھیں میرے بھائی, جن بزرگوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا, ان میں ایک ان پڑھ بزرگ تھے لالا سرگل صاحب. لالا سرگل صاحب نے زندگی وقف کی تھی تبلیغی جماعت میں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ پاکستان بننے کے سے پہلے یا بعد کا دور ہے کہ میرے پاس آدمی آئے ہیں, مجھے دکان سے اتارا ہے, اور دکان سے اتارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے, ساری بات کر کے کہتے وہ جو میں ان کے ساتھ چلا ہوں پھر واپس نہیں آیا ہوں. ایک دفعہ واپس آئے ہوں, اب دو دکانیں یہ تھیں اس کی سول کوارٹر والی بیچی 25,000 میں, جس زمانے میں سونا 50 روپے تولا تھا, 25,000 میں بیچی ہیں, 25,000 کی مالیت لگاؤ نا کتنی ہوئی. سو کے ہوئے 2 تولے, 1,000 کے ہوئے 20 تولے, اور 25 ضرب 20 کتنا ہوا جی, 500 تولے ہوئے جی, 500 تولے ہو گئے نا, تو ایک بھائی کتنے بنا, 25 لاکھ بنا جی, بن گیا. کہ 25 لاکھ روپے لے کر میں گیا ہوں, 25 لاکھ اور جان دونوں وقف کیے ہیں میں نے, اور شروع کا رائیوٹ جو ہے تو میرے پیسوں سے چلا ہے. بیان نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ تو 4-5 جملے بولتے تھے. تو فرمایا تھا کہ خدے تلا ڈیل گیا تھی بچا دے تا چرے نے بدرنگ گئی. اللہ پاک بہت غیرت والا بادشاہ ہے, تجھے کبھی بھی خوار نہیں کرے گا. تو ذرا آگے بڑھ کے نیت کر کے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے آگے تو بڑھ, پھر دیکھ دے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. دوسری بات کہا کرتے تھے, خدے دے خدے بدلا بے لوگے بے پھکے بدر کی, بغیر آگ جلائے بغیر دھواں کھائے بغیر پھونکے مارے اللہ تجھے دے گا. اور واقعی اس کو میں دیکھتا تھا کہ اس کے لنگر میں, اس کا مرکز میں علیحدہ لنگر اس کا ہوتا تھا, اس میں اس کا کھانا, اس میں بنا ہوا گوشت ملائی ساری چیزیں جو اس کے ہوتے تھے, جو اس کے بریدین جیسے کہ بیچ میں بھی تھا وہ تو سرکار پر آتے تھے. تو آپ اور میں تو ایک بوتل دو بوتل شاد کے لیتے, اس کے پاس شاد کے ٹین ہوتے تھے, اور اس کو بھرتا تھا, بھرنے کے بعد کہتا آدمی کہتا 10 بوتلیں اب الباب تبور کے رہے ونڈ کے اس کا پورا نام بھی لینا اس سے نہیں ہو سکتا تھا. ان پڑھ آدمی دا باغے تبر کے دا سولر بوتل آگے تبور کے دا باغے تبر کے دا باغے تبر کے جی. تو اس کے تقسیم ایسے آپ کہتے کو چھوڑو تقسیم کرتا تھا ایسے. تو تقسیم کیوں کرتا تھا؟ جب اس نے اپنی بات اپنی سب چیز کو اللہ کے لیے لٹا دیا تو اللہ پاک نے سب چیزوں کو اس کے قدموں میں ڈال دی. مجھے مرکز میں اطلاع ملی کہ کوہاٹ کی طرف کوتل سے بس گری ہے, حادثہ ہو گیا ہے. کوتل کی بڑی مشکل ڈرائیونگ تھی نا, ہمیں لوگ ڈرا رہے تھے کہ ڈرائیونگ بڑی مشکل ہے. تو میرے گئے رہے تو اس سے مشکل ڈرائیونگ ہم نے کی ہوئی ہے, یہ تو پھر بھی کافی اچھا راستہ تھا. وہ صبح اسپتال میں داخل, صبح صبح جب میں گیا تو داخل ہے خادم کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور نہ دوائی کے پیسے نہ کھانے نہ پینے کسی کے پیسے نہیں. تو یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں سن 73 کا. سن 73 میں جو ہے سونے کی قیمت 500 روپئے تھی. تو میں یہ خیال ہے کہ لالا تو داخل ہے, تو میں نے اسے جیب میں ہاتھ ڈالا, 50 روپئے آئے. تو میں نے اس کو خادم کو دیا, خادم دوڑا جی کچھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کرنے کا, ورنہ کچھ نہیں تھا. ایک دفعہ یہ بیمار تھا تو انجینئر ایک ہوتا تھا اس کا خادم, ثاقب انجینئر تھا, اس نے بولٹن بلاک میں داخل کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ مجھے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بولٹن بلاک میں وزیروں کو ان کو داخل کرتے ہیں نا. میں نے کہا زمنگ وزیر کو لالا دے گا نا, ذکر میں داخل کرے دے کہ ہمارا وزیر تو لالا صاحب اس کے داخل کیا ہوئے. میں دوڑتا ہوا گیا وہاں بس کے اسٹاپ سے اترا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پاس پھلوں کی دکانیں ہیں تو سیب لو. سیب میں نے خریدے, جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہاں اس میں دعا کرے گا خدا پاکا وہ بو نٹک سے بان ماتو لے گئے. کبھی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک رس سے بھرے ہوئے سیب مجھے بھیج دو. تو اس کی دعائیں قبول ہونا اس کو میں دیکھتا رہتا تھا جی. سبحان اللہ. تو جب بھی بیمار ہوتا تھا مرکز میں نا, پورا مجھے کبھی کبھی گھر والی کہتی ہے جامع بدل کا آخری نخکار ادھر تھا جان دگورے نا کہ جامع کپڑے بدلو میلے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا پر ایک دفعہ دیتا تھا سب پتہ تھے. دادا سپود لالا آخری وقت آگے بنے کو بخیر ہوئے آگے جامو بنے آپ آتے آگے دعا جاگے روحانی زور ہے ماں کترے خزے دا آخری دا جامے دا اس شہر. تو گھر والی مجھے کہتے کپڑے بدلو میلے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے کہا چھوڑا اس بار کا تمہیں کیا پتا ہے, لالا کو وفات کے وقت ان کپڑوں میں میں نے دیکھا ہے جو اس پر میل نظر آ رہی تھی اوپر سے اور جو اس کی دعا تھی اور جو اس کا گفت تھا اس کو بھی میں نے دیکھا ہے. تو یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یہ اندر کا تعلق ہے جو ذات الجلال کے ساتھ ہے میرے بھائی. کہ جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی تو لوگ آئے ملنے کے لیے, شاہی خاندان سارا جمع تھا. تو کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ بہت میلے تھے, میلے اوپر سے نظر آ رہا تھا. تو کسی نے کہا کپڑے بدل لیں, ایک نے کہا دوسرے نے کہا بدل لیں بدل لیں. تو اس پر جو ہے تو پھر آخر کسی نے کہا, وہ گھر میں سے کسی نے کہا کہ اور کپڑے نہیں ہیں ہمارے گھر میں, اس کے لیے اور کپڑے نہیں ہیں اس لیے بدل نہیں سکتے. انہیں وفات ہوئی. تو میرے بھائی تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. اس کے لیے نیت کر آگے بڑھ اور فنا ہونے کی نیت کر کے آگے آ. اور اس بات کو لے کر آ کہ مجھے تو ساری عمر جھاڑیوں پر مقرر کیا گیا, میں اس کے لیے آیا ہوں, باقی اب حضرات کی تشکیل ہے کہ جو کچھ بھی جو کچھ کیا. سبحان اللہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے وہ اگر تخت شاہی پر ہوں تو ان کو کوئی کرو فر محسوس نہیں ہوتا ہے, اور تخت دار پر ہوں تو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ باطن کا جو حال تھا وہ تو اللہ کے ساتھ لگ گیا. آپ جو ہے تو ہمارے شاعر نے پڑھا جب عشق سکھاتا ہے اسرار خدا گاہی. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اس کو کہوں گا کہ اسرار نہیں ہے لفظ, یہ اسرار ہے. جی وہ بھول جاتے, پھر آج یاد آ گیا. جب عشق سکھاتا ہے اسرار خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر آداب شہنشاہی. سبحان اللہ. تو اس کے لیے نیت کر لیجیے, اس کے لیے نیت کر, اور نیت کر کر کر کر کر کر کے آگے بڑھ. اور میرے بھائی بیت تو کہتے ہیں بک جانے کو کہتے ہیں, اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں تو اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے, اور میں تو اپنے آپ کو جھاڑو اور خاکروب بنانے کے لیے میں تو بک گیا, اب میرے بارے میں جو فیصلہ ہو سو ہو. سبحان اللہ. تو اس کی نیت کریں. اور پھر ایک دو دن کی بات نہیں ہے, اس کو لیں گے چلیں گے, سال ہر سال گزریں گے, لگیں گے انشاءاللہ کسی وقت. تو ہمارے صاحب اس کو پڑھتا تھا کہ آ ہی جائے گا ساقی اس تک بھی دور جام, آ ہی جائے گا ساقی اس تک بھی دور جام. اس میں کوئی لفظ شعر میں بدلا ہوا ہے کہ دوسرے کا وزن ٹھیک ہے. آ ہی جائے گا ساقی اس تک بھی دور جام, منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے, منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے. بس آخری واقعہ سناؤں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم ہوتے تھے, تو جب ناتخوانی ہوتی تھی نا تو لوگ روتے تھے, ابھی بات کوئی ساتھی چیخ مار دیتا ہے, کوئی روتا ہے, لوگ روتے تھے, ہم لڑکے تھے, ہم ہنستے تھے. وہ کہتے ہیں بڑے سچر شیر جڑائی شروع کر دیا. تو یہ واقعہ سن 78 کا, 78 میں میری شادی تھی. یہ ساری مجلس ہماری گئی ہوئی تھی ہمارے گھر, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. تو میاں بشیر صاحب وفات پا کے, وہ بھی ہمارے حضرت صاحب کے خلیفہ تھے, پشتو کے شاعر تھے اور فی البدی لکھتے تھے, فوراً نظم لکھ لیتے تھے. تو انہوں نے میری شادی کا سہرا لکھا, سہرا لکھا کہ سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو, یہ اس کا اس بدن پر لکھا ہوا تھا, سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو تمہارے سر پر جو ہے شیخ المشائخ, پیروں کا پیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں کیا پتا اس بات کا. سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو سکھ والے ڈاکٹر ہے تو. جب اسے پڑھا نا سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو, برطرن سے پڑھ رہا تھا میاں بشیر صاحب, جب سے پڑھا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ سے میری طرف دیکھا نا, تو میری نگاہ ان کی نگاہ جب ٹکرائی تو مجھ پر گریہ سیاہ تاری ہوا, گریہ تاری ہوا, رونے کی کیفیت مجھ پر تاری ہوئی. جی تو اس طرح مجھے پتا ہاں دا خبر ہوا, جتنا خل کو جڑا گا نہیں کولے جگہ والے ہاں جی دا خبر ہوا. تو یہ ہمارے ساتھی نے پڑھا نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ میں نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے, نگاہ میں نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے. ہاں جی یہ تو نگاہ سے فیصلہ ہوتا ہے. چلو یہ تو حضرت بھی فرماتے تھے کہ تے کھائی کھائے تے نہیں کھائی ہوئی ہے کسی کی. اور یہ میرے بھائی شیخ پر بھی ہر وقت یہ بات نہیں ہوتی ہے, یہ کسی کسی وقت ہوتی ہے. خان بہادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہاں جی مسرت صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, سناؤں میں آپ کو. مسرت صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیر ڈاکٹر محمد امیر صاحب سے ہمارا خاندان بیت ہوا, تو کہتے ہیں کہ ان کی اس وقت ہی کافی ترقی ہو گئی تھی. تو کہ ڈاکٹر صاحب اب ان کی وفات کا وقت قریب تھا اور یہ نومر تھے, شادی بھی نہیں ہوئی تھی ابھی, جو ہے تو بی اے کر لیا تھا, لیکن اس وقت جو ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو خلافت دینا چاہتے تھے اور والد صاحب ان کو انگلینڈ بھیجنا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے بڑی ان کو حسرت ہوئی, پھر خیر انہوں نے کہا کہ چلو جا رہے ہو تو وہاں حضرت مولانا زکریہ صاحب کے خلفاء ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرنا. پھر انہوں نے واقعہ سنایا, انہوں نے کہا کہ اس طرح تھا کہ کہ ایک شیخ نے آواز دی, فلانے کسی اپنے خاص مرید کو آواز دی, فلانے وہ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو دوسرا آیا, تو اس وقت حال تھا ان پر کہ اس حال میں جو نگاہ پڑی اس پر وہ اسی کامل ہو گیا, اسی کو خلافت ہو گئی. کہتے بات نے میں رخصت کر دیا, لیکن ان کے پیچھے توجہ تھی کہ اس ماحول میں اللہ نے حفاظت فرمائی اور اللہ نے اس ماحول کی نظر ہونے سے بچایا اور ان کی تو وفات ہوگی, لیکن پھر واپس آئے, پھر ہمارے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے, ان سے پھر اجازت ہوئی اللہ کے فضل سے. تو میرے بھائی یہ بھی ہر وقت نہیں ہوتا ہے, کوئی کوئی وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں مسلسل جو ہے تو صحبت میں ہونا ہوتا ہے. پھر جو کوئی وقت وہ وقت ہوتا ہے, فیض کا وقت ہوتا ہے, تو اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے اور اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. اب یہ ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو میں سنا دوں کہ نگاہ والی بات, نگاہ میں نہ ہو شوقی تو دل بری کیا ہے. اگر آنکھوں میں کشش نہیں ہے, حسن نہیں ہے, تو اس سے پھر کیا محبوبیت ہے. آج ہمارا ایک مسئلہ ہوتا تھا, بڑا قابل لڑکا تھا, کلاس کو اس نے ٹاپ کیا تھا, اور پھر جو ہے اس کا چہرہ, اس کا سرخ کان, اس کے سرخ ہوتے تھے اور اس کا برا حال ہوتا تھا. تو مجھے فکر ہوئی, ہم تبلیغ کا کام کرتے تھے اس زمانے میں, تو اور حضرت صاحب کے پاس میں لوگوں کو لے جاتا تھا تو لوگوں کی زندگی بن جاتی تھی. میں نے کہا یہ لڑکا خراب ہو رہا ہے, اس کو میں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا. تو اس نے مجھے میڈیکل کالج سے نکالا, خیر میڈیکل کالج سے پھر سڑک سے اسے پار کیا, پھر اکیلے جگہ پر لے گیا. تو اس نے کہا دیکھ تجھے پتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کا نام لیا. اس نے کہا بس, جب اس کو دیکھا ہے, جب اس نے یہ بات کہی نا, اس کا چہرہ سرخ ہوا, کان اس کے سرخ. نگاہ میں نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ میں نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے, نگاہ میں نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے. تو میرے بھائی یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, یہاں تک کیا ہی جائے گا ساقی تک پک دور جام, منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تری محفل میں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور چلتے رہیں انشاءاللہ ایسے وقت آئے گا کہ اللہ پاک محروم نہیں چھوڑے گا, اللہ پاک نواز دے گا. کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو ان جن لوگوں کا ساتھ ہے, تو ہمارے حضرت صاحب فرمائے تھے کہ کم از کم کسی نے اگر ہم سے کوئی دین کی بات سن لی تھی اور سیکھ لی تھی, خدا نہ خاصہ کر ہمیں جہنم کی طرف سیٹا جا رہا ہو, تو کوئی توڑ کر کہہ دے گا کس سے ہم نے ایک بات سنی تھی, یا اللہ معاف کر. کیا یہ عبداللہ ماجد وکیل رحمۃ اللہ کے فرمایا تھا کہ ہم اپنے مریدوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں, کہ ہو سکتا ہے اس سخت وقت میں کوئی ان میں سے بول پڑے کہ ان سے میں کوئی فائدہ ہوا تھا اور ہماری مقبرہ کا سامان ہو جائے. سبحان اللہ. کہتے سلسلے چلانے والے بھی جو ہوتے ہیں تو اس جذبے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری مقبرہ کا سامان ہو جائے. اللہ پاک ہمارے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج کا پورا دن ابھی ناشتہ ہوگا, ناشتے کے بعد قضاء حاجت وضو وغیرہ کر دیں, پھر تعلیم ہوگی, زور تک انشاءاللہ ہمارا ہوتے رہیں گے, اور زہر کے بعد کھانے کے بعد آرام ہے, اور اس کے بعد سر کے بعد انشاءاللہ خان بہادر صاحب کا بیان ہے, مغرب کے بعد اور مغرب اور فجر کے پھر دو بیان باقی رہ جاتے ہیں, تو اس میں پھر اس کو جو حالات سامنے آ جائیں انشاءاللہ, تو اس کے لیے ساتھی, اور اس کے علاوہ جو وقت بچے تو فضول بات سمجھ لگائے, بس تلاوت میں ذکر میں, اس میں جو ہے تو یکسوئی اور اکیلا ہونا, اللہ کے ساتھ اکیلے ہو کر خاص ہو جانا, سارا مزہ میرے بھائی اس میں, اس کی کوشش کرتے رہنا. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اشراق کا وقت ہو گیا جی, اشراق کے بعد ناشتہ ان شاء اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ الحمد جی, سبحان اللہ الحمد اشد اللہ علیہ.